police ni onimu mra wo na ojan ya che police ni amboba no wo bi da police car yesi wi gum be 4-5 years ni e dey chi wi o ti ase e wo ga na ha ye nyina e hu bi social media ye hu bi adan ye ntimi nka no kwe police fo ti mi ko e wi base slams gato no mo ko ji diska afi drug peddlers wo e ko diska fi wo enye na e wo ga na ha adan yesi se nsoni e bai obi ka bus ne de ne ye 21 and at 20 or no ye chief driver bus ne by 21 no e se ke man bi ye dia koma driver bi no ko ye duro e se ka ne ko nya accident to say driver se ne ti twom na ne pom fum ni o ma ko wu de ono pa di enti ene bre Ghana fo se musu ban obi ye manager wa djuma bi onko mo bi ye ba e duro to no mu kum nipa e se akwa de moga bi ogun wo beku obi ye ni moto you see ye den Ghana fo ye den ewura ye ni fie ye pia ni atro gu loro kwan so wa na ngopra o fro ho so ye Kristo ni Israel na Yesu fi ho na Israel na munim se ho no ye a Kristo fo headquarters no san kwase ase mo mo ye bi ho omo edi commission ni Muhammad achi a ofi mo ko Saudi no mo ko Saudi ni san kwase ase mo ko bi ho obi jane na na odegu plastic bag mu na ni fie no fi no beto ato atwe ba bi ka ye dwom nkrabofu amu zongo na wo ho mu hu ukọ jaman na bia wo ye asore base mprenu na wo ka ho ni die nga mo fa nokwa na nso be duzo ngo na obi akọ toilet na da chichiri gobom pam na atwa twen ho ukọ maka no ukọ wo bi ho maka ye wo ba bia every 10 minutes bia no o mo nsa da ho mo e ho ho ukọ ka ba na ukọ twa ho ukọ wo bi ho mo Christopher na mo kọ Jerusalem mo se mo kọ Israel na mo kọ sa pilgrimage no mo kọ wo san san fun bi ho nti mo hie subapa na Ghana ensisa enye sa Ghana enye yie ne enye yie chima asampa se me ka chire moto way kwa me nkruma de concrete ene ye ye ba bi se ye na ye ye no afi ye de chipins ye di ko wuram ne yagum o ye nyansa moto way na ekobe se 60 years no akwa me nkruma ye ye no onu ni nyansa mu no o de concrete na ye ye car se free tema habo ka bi di ti vehicles no e ba me makofo nto de concrete eye ye no na ye nya ye se ye ni ate no contractor nkonko ye a o de chipins na ekongura concrete ni asphalt na di ko gusu na wo ye nyansa ye kwa ma se ye bai